Yen tak sawang soroti mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha ra wani ning ungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan napot iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra mergo kepandang.